8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Tientallen kinderen zijn vorig jaar tegen hun wil door hun ouders in het buitenland achtergelaten. En is IS nou eindelijk verslagen in Irak en Syrië? Groot vraagteken. Het antwoord, mogelijk nu, binnen een paar seconden, in het overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Steins. De Amerikaanse president Trump denkt dat IS volgende week is verdreven uit alle gebieden in Syrië en Irak die de terreurgroep ooit bezat. 99,5% van het IS-kalifaat zou zijn veroverd. IS zou nog maar zo'n 5 vierkante kilometer in Syrië bezitten. Trump sprak op een bijeenkomst met afgevaardigden van organisaties en landen die samen de coalitie vormen tegen de terreurgroep. Hij herhaalde dat de VS niet van plan is om in Syrië te blijven, maar hoge Amerikaanse militairen zijn bang dat IS weer sterker wordt als het leger vertrekt. Nederlandse wetenschappers ondersteunen de scholierenactie voor het klimaat. In een open brief stellen ze dat de leerlingen die vandaag in Den Haag gaan demonstreren groot gelijk hebben dat ze de politiek oproepen om meer ambitie te tonen voor het klimaat. De brief is ondertekend door zo'n 350 wetenschappers die zeggen dat er geen sprake is van doemdenken, maar dat het gaat om wetenschappelijke feiten. De Nederlandse wetenschappers volgen met hun brief het voorbeeld van duizenden Belgische collega's die vorige week hun regering ook opriepen om meer te doen tegen klimaatverandering. De tweede stemming in het Britse parlement over een Brexit-akkoord wordt mogelijk uitgesteld. Volgens de krant The Telegraph heeft premier May niet genoeg tijd om met een nieuw voorstel te komen en wil ze in plaats van volgende week er eind deze maand over stemmen. May gaat vandaag naar Brussel voor overleg met de EU. Nederland moet niet het 5G-netwerk van de Chinese telecomgigant Huawei gaan gebruiken, vindt GroenLinks. Partijleider Klaver zegt na een werkbezoek aan China dat de invloed van de communistische partij daar op Huawei veel te groot is. En hij denkt dat dat in Nederland kan leiden tot bedrijfsspionage en hacks. In Nederland is nog geen besluit genomen over wie er apparatuur mag leveren voor het nieuwe mobiele 5G-netwerk. GroenLinks pleit nu voor Europese providers als het Zweedse Ericsson en het Finse Nokia. En op het hoofdkantoor van mensenrechtenorganisatie Amnesty International in Londen komen pesten, discriminatie en machtsmisbruik vaak voor. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek dat was ingesteld na de zelfmoord van 2 medewerkers vorig jaar. Uit het rapport blijkt dat managers medewerkers kleineren bij bijeenkomsten en vervelende opmerkingen maken. De onderzoekers denken dat de bevindingen de reputatie van Amnesty kan aantasten. Zo zouden bekritiseerde overheden en andere tegenstanders de informatie kunnen gebruiken om het werk van de organisatie te ondermijnen. Het weer: in de loop van de dag gaat het minder regenen, maar er vallen nog wel wat buien. In de middag klaart het vanuit het westen op en schijnt de zon af en toe. Het wordt ongeveer 8 graden en vooral aan zee staat veel wind. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig met vooral in het weekend veel wind. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Door de regen zijn de dagelijkse files vanochtend een stuk langer. Bij elkaar staat er nu zo'n 500 kilometer file. En dan zijn er ook nog wat ongelukken gebeurd. Die zorgen natuurlijk voor extra vertraging, zoals op de A6 van Lelystad naar Muiden bij knooppunt Muidenberg. Daar zijn ook 3 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Velzen ruim een half uur oponthoud door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Bezel en Venlo een half uur in de file. En verder zijn er problemen bij Raalte door een ongeluk op de N35 van Zwolle naar Almelo. Dat zorgt vanaf Wiedme voor een file van 7 kilometer. De weg is bij Raalte helemaal dicht en daardoor is ook de N348 vanuit Ommen bij Raalte helemaal dicht. En het is onbekend hoe lang dat gaat duren. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als Business Edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Zit ik in de file heerlijk te genieten van Mozart op NPO 4? Hoor ik in het sterreclameblok een commercial van Janssen Communicatie? Janssen? Een landelijke radiocampagne? Ja. Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar? Ja, als ze dat nou eens naar ons communiceren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. De nieuwe Mazda 3 is een en al schoonheid. En de ware schoonheid zit onder de motorkap. De revolutionaire Skyactiv-X benzinemotor. Een unieke vinding van onze ingenieurs, waardoor u diesel niet meer nodig heeft voor krachtige prestaties en een laag verbruik. Dat maakt het de ideale leaseauto. Ontdek de nieuwe Mazda 3 als eerste op Mazda.nl. Mazda, drive together. Het NOS Radio 1-journaal. 6,5 minuten over 8 is het. Er is altijd gedacht dat ouders die hun kinderen in het buitenland achterlaten dat doen vanwege een eerkwestie. Maar nu blijkt dat ouders dit doen vanwege opvoedingsproblemen en gebrekkige communicatie met hun kinderen. Blijkt allemaal uit onderzoek van het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating en het kennisplatform Integratie en Samenleving. Dini Vlierman is manager bij het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating. Mevrouw Vlierman, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom werd dan eigenlijk altijd gedacht dat het te maken heeft met eer? Nou, de gedachte was altijd dat het zeg maar samenhing met de zedelijkheid van jongeren. Dat jongeren om zouden gaan met verkeerde vrienden. Wat ons in onze casuïstiek opviel is dat er vaak... Hè, dat je dan denkt bij verkeerde vrienden bijvoorbeeld aan jongeren die het afglijden in de criminaliteit, veel drank en drugs gebruikten. Wij zagen dat dat lang altijd niet aan het geval was. En dat bijvoorbeeld jongeren... dat de vrienden van jongeren zeg maar, een andere achtergrond hadden. Dus het kennisplatform Integratie en Samenleving heeft samen met ons dit onderzoek gedaan naar motieven van achterlating voor minderjarige kinderen. Ja, dus de aanname klopte niet en het onderzoek wees dus uit dat het eigenlijk iets anders was, namelijk opvoedingsproblemen. Ja, dat klopt. En dat is iets wat wij zelf ook in onze eigen casuïstiek zien. Heeft het een niet toch ook met het ander te maken dan? Ontstaan die opvoedingsproblemen niet juist door dat de kinderen dan te verwesterd raken misschien? Nou, dat is in ieder geval wel de angst die ouders hebben. Kinderen passen zich vaak toch wat sneller aan een andere samenleving, spreken de taal eerder. En ouders hebben dan toch wel zorgen over wat er met hun kind gebeurt op school, wat kinderen doen in hun vrije tijd. En ouders hebben toch vaak ook wel een andere opvoedingsstijl dan we over het algemeen in Nederland hanteren. Zij maken zich al ernstige zorgen als een kind zeg maar in onze ogen een grote mond heeft. En ja, wij vanuit een meer westerse opvoedstijl gaan dan toch meer onderhandelen met het kind. Heeft u die kinderen ook zelf gesproken? Wij ondersteunen samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken kinderen die in het buitenland zijn achtergelaten. En dan ondersteunen we hun samen met allerlei andere betrokken instanties om terug te keren naar Nederland. En onze medewerkers hebben inderdaad gewoon met kinderen gesproken ook. Nou, ja. En in welke landen worden die kinderen achtergelaten dan bijvoorbeeld? Nou, dat zijn bijvoorbeeld landen in Oost-Afrika, denk aan Ghana, Guinea, maar ook in West-Afrika, Somalië, landen als Ethiopië, Kenia, maar ook Pakistan, India. Dat is wel wijder verspreid dan wat men vroeger altijd dacht. Ja, en die blijven daar dan bij familie of iets? Of? Ja, kinderen blijven bijvoorbeeld bij familie, maar het kan ook voorkomen dat ze op hele strenge kostscholen blijven. En de omstandigheden waaronder deze minderjarigen verblijven, die zijn vaak slecht. Wat wij in ieder geval in onze casuïstiek zien. En hoeveel komen er dan uiteindelijk terug naar Nederland? Het afgelopen jaar hebben we drie minderjarigen teruggehaald naar Nederland. We hadden 11 meldingen. Een aantal van die meldingen, dat ging niet over een achterlating. Dat was een groot percentage hoor, van die 11. Dat ging bijvoorbeeld over een verhuizing. Of het kon zijn dat kinderen problemen ervaren in het buitenland. Dan verwijzen wij ze altijd naar passende hulp. We hebben drie kinderen terug, in drie gevallen kinderen terug weten te halen. Dat komt ook omdat het een langdurig proces is, waarbij onze casussen gewoon een lange looptijd hebben. Mm. En want uit dat onderzoek blijkt ook dat aantal kinderen dat in het buitenland wordt achtergelaten, dat toch weer is toegenomen. 2015 waren het er nog 23. Vorig jaar, 2018, alweer 39. Is daar een verklaring voor die toename? Wij denken dat zijn de meldingen die, van alle achterlatingen die wij ontvangen bij het landelijk knooppunt. Wij denken dat dat ook samenhangt met een grotere bekendheid van ons en meer informatie over deze problematiek. En dat wij daardoor meer meldingen krijgen, dat is onze verklaring. Ik denk niet dat het iets zegt over de totale omvang van dit probleem. Nee, want waarschijnlijk zijn er veel meer kinderen achtergelaten, maar weten we dat misschien niet? Nee, klopt, dat is zo, omdat paspoort, telefoon, wordt afgenomen. Kinderen hebben vaak geen toegang tot media. Er moet toch iemand zijn die ergens alarm slaat. Ja. En daarom vinden we het ook zo belangrijk. En zijn we zo blij dat in de brochure gewoon praktische tips staan voor professionals om met ouders daarover in gesprek te gaan met het doel om achterlating te voorkomen. Dank voor uw toelichting. Dini Vlierman is dat, van het landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating. Ja, u hoort het, op het hoofdkantoor van Amnesty International in Londen is van alles mis. Pesten, publieke beledigingen, discriminatie en machtsmisbruik komen daar veel voor. Blijkt allemaal uit een onafhankelijk rapport over de mensenrechtenorganisatie. Ruud Bosgraaf is van Amnesty International in Nederland. Meneer Bosgraaf, goedemorgen. Goedemorgen. Komt u wel eens op dat hoofdkantoor in Londen? Ja, zo af en toe wel. Niet dagelijks hoor, maar zo af en toe wel, ja. Iets gemerkt van dit soort praktijken? Nou, nee, eigenlijk niet. Maar ik denk ook dat je dat pas merkt als je er echt langdurig werkt. En niet als je er zomaar een keer een dagje of anderhalve dag komt. Nee. Het is niet niks wat er wordt beweerd in dat onderzoek over de situatie op het hoofdkantoor. Wat is uw reactie daarop? Ja, wij zijn natuurlijk ook vreselijk van geschrokken. We kregen dit rapport een paar dagen geleden ook onder ogen voor het eerst. We hebben het natuurlijk goed gelezen. Ja, dan zie je gewoon dat er sprake is van een zeer onaanvaardbare interne bedrijfscultuur. Hè, met een cultuur van geheimhouding, wantrouwen, discriminatie, pesten. Totaal onaanvaardbaar. Onze nieuwe secretaris-generaal, Kumi Naidu, heeft daar onmiddellijk ook op gereageerd en gezegd van dit kan zo niet. We gaan een plan opstellen om dit te verbeteren en te zorgen dat dit niet voor gaat komen. En dat moet dan eind maart moet dat klaar zijn. Want dit kan natuurlijk niet voor een mensenrechtenorganisatie. Waarom werd dat onderzoek überhaupt gedaan eigenlijk? Wat was de aanleiding daarvoor? De aanleiding was ervoor dat bijna een jaar geleden, mei vorig jaar, er een Amnesty-werknemer in Parijs, iemand die al heel lang bij Amnesty werkte, zichzelf doodde. En dat deed allerlei alarmbellen rinkelen. Hij hoorde bij het hoofdkantoor in Londen, maar was gedetacheerd in Parijs. Daarna is ook nog een stagiaire in Genève die zich van het leven beroofd heeft, ook vorig jaar. Daar zijn twee aparte onderzoeken naar gedaan. De eerste, de man in Parijs, Gaetan Moto, is al eerder gepubliceerd, vorig jaar. De andere, van de stagiaire Ross McGregor, is met dit rapport gepubliceerd. Daar blijkt ook uit die rapporten dat er met name in het eerste geval van Gaetan Moto in Parijs veel mis is gegaan in de communicatie met hem, dat hij niet goed begeleid is. Dat was eigenlijk de aanleiding om te zeggen, hier moeten we dieper naar gaan kijken, want dit zijn twee zeer ernstige incidenten. En is hier sprake van een structureel probleem? Uit dit rapport blijkt dat er inderdaad in Londen sprake is van een structureel probleem. En dat is natuurlijk toch bijzonder, want Amnesty is een organisatie die anderen voortdurend de maat neemt en dan krijg je dit. Zeker. En daarom is het ook zo ernstig. En zoals ik al zei, heeft onze als secretaris-generaal, de hoogste baas, ook gezegd van dit is volkomen onaanvaardbaar. Hij is er vanaf, hij is aangetreden afgelopen zomer in augustus. En onmiddellijk gezegd, dit heeft laten onderzoeken. Nou, dat is vernietigend. En dus moet er heel snel verbeteringen komen. En moet er gekeken worden wat dit voor consequenties heeft voor de organisatie. En dat moet echt voor eind maart, dus in een hoog tempo gebeuren. Want zoals je zegt, een organisatie die zich dagelijks bezighoudt met mensenrechten, naar buiten toe, daar heel veel dingen over zegt, tegen heel veel regeringen, tegen bedrijven, et cetera. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je zelf niet op een goede manier met mensen omgaat. Hè. Mensen werken graag bij Amnesty, zijn zeer loyaal, werken ook heel erg hard. Hebben ontzettend veel hart voor de zaak. Maar dat betekent dat je ook goed met ze om moet gaan. En mensen zijn niet erg geneigd om aan de bel te trekken als het om hun eigen welbevinden gaat. Werken lang door. Zijn wat dat betreft loyaal en zeer hard werkzaam. Maar dat betekent dat het management erop toe moet zien dat als mensen over grenzen heen gaan, dat daar maatregelen genomen worden. En datzelfde management moet natuurlijk zorgen dat ze zelf op een hele goede manier met het personeel omgaan. Nou, dat is dus niet gebeurd. Maar, en dat is zeer ernstig. Moeten we ons nog zorgen maken over de situatie op het Nederlands hoofdkantoor? Nou ja, voor zover wij weten niet. Amnesty heeft Nederland heeft sinds 2015 al een beleid op ongewenste omgangsvormen. Nou, daar valt alles onder. Denk aan seksuele intimidatie, waar zoveel over te doen is, discriminatie, pesten. Er is een klachtenprocedure, er is een vertrouwenspersoon. Er zijn geen klachten binnengekomen de afgelopen jaren. Dus ik denk dat je wat Amnesty Nederland betreft geen zorgen hoeft te maken. Gelukkig, want wat er op het hoofdkantoor in Londen is gebeurd, is al ernstig. Duidelijk. Dank voor uw reactie. Ruud Bosgraaf is dat van Amnesty in Nederland. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Ja, veel aandacht in de kranten voor het klimaatprotest van scholieren vandaag in Den Haag. En de meest opvallende voorpagina daarbij is die van het AD. Het is een afbeelding van een kartonnen protestbord met daarop een variant op de uitdrukking de jeugd heeft de toekomst. Er staat nu de jeugd wil de toekomst. En daaronder staat en gelijk heeft ze. Die laatste woorden komen van hoofdredacteur Hans Nijenhuis, die in het commentaar de actie van de scholieren steunt. Want, schrijft hij, politieke beslissingen zijn altijd wel weer terug te draaien of aan te passen, maar de opwarming van de aarde niet. En het moment om nog iets te doen is volgens hem nu. Trouw sprak met de Syrisch-Koerdische onderminister van Buitenlandse Zaken van het gebied in Syrië dat in handen is van de Koerden. Hij zegt dat de Koerden bereid zijn om Nederlandse IS-vrouwen en kinderen die daar zijn opgevangen in kampen te helpen om de grens naar Turkije of Irak over te komen. En Nederland kan de terugkeer dan verder regelen, zegt hij. En hij is ook boos dat het allemaal zo lang duurt. Vorige week zei minister Grapperhaus dat hij zoekt naar manieren om samen met de Koerden de vrouwen en kinderen terug te laten keren. De verbouwing van de Zuidas is al vertraagd nog voordat er een schop in de grond is gegaan, schrijft het Financiële Dagblad. In het grote project verdwijnt de A10 in een tunnel onder de grond en wordt station Amsterdam-Zuid vernieuwd. Maar er is meer tijd nodig voor het volledige ontwerp, want het lijkt allemaal moeilijker dan gedacht. En dat heeft vooral te maken met de locatie, want het verkeer dat er rijdt mag er geen last van hebben. En het is een van de drukste stukken snelweg van het land. Wie de extra kosten gaan opvangen is onduidelijk. Het aantal zelfdodingen wereldwijd is sinds 1990 met een derde afgenomen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie, waar onder andere The Guardian over schrijft. En de belangrijkste redenen zijn de betere gezondheidszorg en betere armoedebestrijding op verschillende plekken in de wereld. De WHO schat dat jaarlijks ongeveer 800.000 mensen een einde aan hun leven maken. En daarmee is zelfdoding nog steeds een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. En opnieuw gerommel in de top van Facebook. Twee directeuren van de communicatieafdeling stappen op, schrijft onder meer de Financial Times. De afgelopen maanden vertrokken al meer hooggeplaatste mensen in de top van Facebook. En over de reden van het vertrek van deze twee medewerkers van de communicatiedienst is niets bekendgemaakt. Dan naar de situatie op de weg. Hoe gaat het met de donderdagochtendspits? Helene de Geest. Ja, dat is sowieso een hele drukke ochtendspits. En nu is het nog drukker vanwege de regen en ook een aantal ongelukken. Het zijn er niet zoveel trouwens. Op de A6 levert een ongeluk wel wat meer vertraging op dan anders, van Lelystad naar Muiden. Bij knooppunt Muidenberg staat een file van 5 kilometer en de vertraging is daar ruim 20 minuten. Het is 19 minuten over 8.

Kijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdaanse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee, toch? Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Kunstenaars, Europa is het thema voor de Zomerexpo in Museum de Fundatie. Ik verheug me nu al op een museum vol betrokkenheid, twijfel, politiek, ideologie en schoonheid. Meld je aan voor 15 maart op zomerexpo.nl. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Ogen die nu naar Pearl gaan, hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. De juiste medewerkers vinden is niet makkelijk. Ja, alsof je een eenhoorn zoekt. Maar met je vacature op Indeed vind je sneller mensen met de juiste skills. Verpleegkundigen met een HBOV-opleiding en minstens 4 jaar ervaring. Indeed heeft enorm veel kandidaten. En selectietools om de meest geschikte te vinden. Wauw, een shortlist met eenhoorns. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. NPO Radio 1. Bijna 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Bijna al het gebied dat Islamitische Staat had bezet in Syrië en Irak is heroverd, zegt de Amerikaanse president Trump. Hij zei op een bijeenkomst met organisaties en landen die samen de coalitie vormen tegen de terreurgroep dat volgende week het hele kalifaat is heroverd. Trump wil de Amerikaanse militairen terugtrekken uit het gebied, maar hoge Amerikaanse militairen zijn bang dat IS dan weer sterker wordt. Nederlandse wetenschappers steunen de scholierenactie voor het klimaat in Den Haag. In een open brief schrijven ze dat de leerlingen groot gelijk hebben dat ze de politiek vragen om meer te doen voor het klimaat. De wetenschappers pleiten voor een CO2-belasting voor bedrijven. Britse onderzoekers hebben het lichaam geborgen dat zondag werd gevonden in het vliegtuigwrak op de bodem van het kanaal. De operatie was moeilijk, maar is zo waardig mogelijk uitgevoerd, heeft het bergingsteam gezegd tegen de BBC. Het is nog niet duidelijk of het gevonden lichaam van de vermiste Argentijnse voetballer Salah is of van de piloot. En in de Tweede Kamer is het tot een harde botsing gekomen tussen Denk-Kamerlid Öztürk en zijn collega De Graaf van de PVV. In een debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders zwaaide Öztürk met een papiertje en beschuldigde hij De Graaf van fraude. Die reageerde woedend en eiste dat de beschuldiging zou worden teruggenomen. En zo niet, dan zou hij Öztürk najagen, zei hij. Voorzitter Ariep riep de twee tot de orde. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Raymond Klaassen. En de donderdag begint met een hoop nattigheid. Ja, inderdaad. Er trekt een front over het land. Het ligt momenteel over de oostelijke helft. En daar regent het af en toe flink. Het is een beetje onstabiele neerslag, zoals we dat noemen. Een beetje buiachtig is het. En ja, dat zorgt toch hier en daar best wel voor wat problemen. In de westelijke helft van het land, daar is het inmiddels wel droog geworden. En vanochtend blijft het dan ook wel op de meeste plaatsen droog als dat regengebied is weggetrokken. En komt de zon er ook af en toe bij. En dat is op zich wel aangenaam, want gisteren hebben we nauwelijks de zon gezien. Vanmiddag kan er hier en daar wel een enkele bui vallen. De temperatuur die ligt zo tussen de 8 en de 10 graden. En er staat een stevige wind. Dat is nu al te merken. Zeker rond die frontale zone die overtrekt. Er zitten een paar stevige windstoten bij. Maar ook in de loop van de dag neemt de wind verder toe. En die wordt dan matig tot krachtig boven land. En aan zee is de wind hard tot stormachtig. En er kunnen dus zware windstoten voorkomen van zo'n 80 tot 90 kilometer per uur. Dat is met name in de kustprovincies en rond het IJsselmeer. Maar ook tijdens een bui kan er zo'n zware windstoot voorkomen. En daar staat nu dus ook een code geel vooruit in een groot deel van het land. Nou, vanavond wordt het allemaal wat rustiger. Er blijft nog wel kans op een enkele bui. Dat geldt ook voor de nacht. En in de loop van de nacht zien we ook de bewolking weer toenemen. De temperatuur die daalt vannacht naar een graad of 5 à 6. En morgen overdag wordt het dan opnieuw weer zo'n 8 tot 10 graden. Maar dan is het wel weer bewolkt en ook regenachtig. En het weekend? Ja, het weekend blijft ook wisselvallig. Ik denk wel dat we af en toe de zon weer zien. Maar er vallen ook een aantal buien. En van tijd tot tijd is het ook nog steeds onstuimig. Met name in de kustgebieden kan het stevig waaien. Een harde, soms wel stormachtige wind. En een enkel weermodelletje gaat zelfs voor storm op zaterdag of op zondag. Nou, dat moeten we allemaal nog wel afwachten. Maar er zit veel onstuimigheid in de weerkaarten. En ook veel wisselvalligheid. Het enige wat wel steeds het geval is, is dat het erg zacht is met middagtemperaturen tussen de 8 en de 10 graden. En ook 's nachts blijft het ruim boven het vriespunt. Raymond Klaassen was dat. Dan nu Helene Geest met Filenieuws. Ja, we hebben het drukste moment wel gehad nu tijdens de spits. Er staat nu nog 400 kilometer. Maar op een aantal plaatsen zal het langer druk blijven, omdat daar ongelukken zijn gebeurd. Op de A2 bijvoorbeeld van Maastricht naar Eindhoven, tussen Nederweert en Knopen Leenderheide, nog altijd een file van 14 kilometer. De vertraging is daar een half uur. Op de A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Lente en Elde 6 kilometer. Daar is de vertraging op dit moment een uur, want er zijn ook twee rijstroken dicht na een ongeluk. En door een ongeluk is de N35 van Zwolle naar Almelo helemaal dicht in de buurt van Raalte. En dat geldt ook voor de N348 die daarop aansluit. Het is Final Sale bij Goossens, met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Nieuw type toetsenbord nodig? Deze hele maand zijn Logitech toetsenborden extra voordelig bij Alternate. Check alternate.nl/justmytype. Denk groot. Kijk op mini.nl. Vele Logitech toetsenbordaanbiedingen. Ga naar alternate.nl/justmytype. 5,5 minuut over 8:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Hou hem gewoon aan, ook straks na 9:30, want dan begint Spraakmakers met Guilaine Plag. Guilaine, goedemorgen. Goedemorgen. Stad.nl. Ja, er schijnen wat studenten richting het Malieveld af te reizen vandaag. Ja, het schijnt te gebeuren. Duizenden jongeren verwachten ze in ieder geval daar. En dat leidde bij ons tot de vraag: moeten ook de volwassenen niet eens in actie gaan komen? Jongeren die strijden voor hun eigen toekomst en voor die van de kinderen die nog geboren moeten worden. Maar hebben volwassenen daar ook niet een verantwoordelijkheid in? In België, daar zijn ze natuurlijk de jongeren al wat langer de straat op aan het gaan. En daar heb je dat Youth for Climate, die beweging die inmiddels ook heeft opgeroepen tot wereldwijde actie. Jongeren, ouders, grootouders, iedereen moet wat hun betreft de straat op gaan. En we zien natuurlijk de wetenschappers die vandaag ook weer jongeren massaal steunen. Dat is dan wel op papier. Maar de vraag is dus, moet die spijboeractie niet meer navolging krijgen en moeten Nederlanders massaal de barricade op? Of is het vooral aan de jeugd om die boodschap met veel bravoure en overtuigingskracht over te brengen? Doe, waar is de eerste, de beste directeur van een groot groen bedrijf die zegt van ja, kom, wij gaan dat ook doen. Volgende week donderdag zijn we erbij. De stelling is, volwassenen moeten een voorbeeld nemen aan de actievoerende jongeren. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer en de site natuurlijk stand.nl. Nou, we gaan naadloos door, want Martijn van der Zanden die is op de plek waar het allemaal moet gebeuren vandaag. Het Malieveld in Den Haag. Martijn, scholierenstaking vanaf 10:30. Hoe is de sfeer daar nu? Nou, het is nog heel rustig hoor. Het Malieveld ligt er maagdelijk groen bij. Ook nat en modderig trouwens. Ik heb een paar scholieren gezien. Een stuk of 2, 3 zijn er nu. In groene hesjes. Die zijn van de organisatie. Van het Dalton School hier in Den Haag. En zij zijn bezig om prullenbakken te legen. Want het is natuurlijk een heuse demonstratie. Dus er is van alles geregeld. Er wordt een podium opgebouwd. Want er zal ook een DJ zijn. En ook wat scholieren zullen spreken. Maar er zijn bijvoorbeeld inderdaad ook prullenbakken geregeld. Zodat alles keurig opgeborgen worden van het afval. Dus daar zijn de scholieren niet meer bezig om die klaar te zetten. Hoeveel scholieren worden er verwacht? Ja, dat is een beetje onduidelijk eigenlijk. Ze verwachten er duizenden. Maar of dat er nou 3000 zijn of 5000 of zelfs 10.000... ja, dat blijft natuurlijk een beetje afwachten. Toen ik de organisatie voor het eerst 2 weken geleden sprak, toen hoopten ze dat het nou ja, ongeveer 2.000-3.000 mensen zouden zijn. Ze hebben natuurlijk ontzettend veel media-aandacht gehad de afgelopen 2 weken. Ook ontzettend actief geweest op de social media. Dus nou ja, wat dat betreft heeft de actie meer bekendheid gekregen. En hopen ze dus inderdaad dat het wel wat meer wordt dan in 2.000-3.000. Maar het blijft natuurlijk wel scholieren. Ze moeten natuurlijk vrij krijgen van school om hier naartoe te komen. Of in ieder geval toestemming om dat te krijgen. Nou, niet alle scholen zijn daar even welwillend in. En ze moeten natuurlijk ook naar Den Haag komen. Nou ja, de trein is natuurlijk wat dat betreft best duur. Ik heb even gekeken naar Den Bosch, waar ik woon. Den Bosch, Den Haag, ja, daar ben je toch gauw een paar tientjes kwijt. Dus ja, dat moet je wel hebben en er ook voor over hebben om deze kant op te komen. Dus wat dat betreft blijft het natuurlijk even afwachten. Je had het al over een DJ die daar komt. Hoe ziet het programma er verder eigenlijk uit? Want wat gaat daar gebeuren op het Malieveld? Ja, om 10:30 is het dus verzamelen hier op het veld. Dan komen als het goed is al die scholieren en wellicht ook studenten en of anderen deze kant op. Dan rond 11:00 dan willen ze een mars gaan lopen door de stad. Ze hebben een route afgesproken met de gemeente en uiteraard ook met de politie. Ze gaan onder andere langs de Vijverberg. Dus daar kunnen ze zwaaien naar het torentje van premier Rutte. En via de Kneuterdijk komen ze dan weer terug hier op het Malieveld. En ze verwachten dat de route ongeveer 1 uurtje, 1,5 uur zal duren. Hangt natuurlijk ook enorm af van het aantal mensen dat er zal zijn. En verder, ja, een paar scholieren zullen dus gaan spreken. En er zal een DJ zijn. En dan zal, ja, ik denk rond 1:30 afgelopen zijn. Ja. Er staat iemand op de kabel zo te horen, daar op het Malieveld. Straks meer van Martijn van der Zanden. Die is daar dus, waar die scholieren protestmars uiteindelijk gaat eindigen. Dan gaan we naar Friesland. De discussie over Zwarte Piet die hebben we alweer 2 maanden achter ons. Maar in het Friese Grauw is hij weer actueel met de viering van Sint Pieter. Deze goedheilig man die komt overmorgen aan uit Spanje met zijn Zwarte Piet. Actiegroepen als Kick Out Zwarte Piet die willen in de Friese plaats gaan demonstreren. Pieter betekent gezelligheid en heel veel plezier voor de kinderen. Het verhaal gaat in de ronde dat Sinterklaas vroeger heel veel jaren geleden grauw een keer overgeslagen heeft. En dat zijn broer Sint-Pieter toen in februari teruggekomen is om de kinderen hier te voorzien van cadeautjes. Om het goed te maken? Ja, ongeveer ja. En dat is een beetje het verhaal wat ronde gaat. En of dat waar is, ja goed, dat kan iedereen zelf invullen. Sint-Pieter heeft, als ik het goed zeg, te maken met de geschiedenis van het dorp Grauw. En het is de beschermheilige Sint-Petrus. En het is de beschermheilige van de vissers, dacht ik. En Grauw was vroeger een vissersdorp. Daar heeft het mee te maken. Ze kwam uit Spanje in die tijd. En toen waren ze hier bij Grauw, richting Leeuwarden. Toen zei Sinterklaas tegen Sint-Pieter, wil jij de cadeautjes even naar Grauw brengen? Och, zei die shit, die liggen nog in Spanje. Dus moest die arme man op zijn paard terug naar Spanje om die cadeautjes te halen. Nou ja, 5 december, toen werd het 21 februari. Daar is die datum vandaan gekomen? Ja. Ja, verzint u dat nou te plekken? Dat is ook een verhaal. Dat verzin ik niet te plekken. Ja. Maar dat andere verhaal van is lijkt mij logischer. Het is een feest in Grauw, dat ken je als Amoshef. Sint-Pieter komt weer om, in Spanje van de weg. Ja, wij zijn extra blij als in je raast gestiert. Want dan kennen wij u Zwarte Piet en Sint-Pieterschef. Nou, hij komt aanstaande zaterdag inderdaad aan. En de 21ste is zijn verjaardag. En hij gaat op de 21ste ook weer naar huis. Ja. En dan zwaaien de kinderen hem ook uit. Ik begreep ook dat Sinterklaas niet op een schimmel zit. Sint-Pieter? Volgens mij een Fries. Volgens mij een Friespaard. Friespaard, ja. Het lijkt zo logisch ook. Ja. Ja, toch wel, hè? Het is gewoon echt het feest van Grauw. En dat maakt het echt heel bijzonder en heel leuk. Daar hoort ook Zwarte Piet bij? Ja, klopt. Alleen het verschil is, Sint-Pieter heeft maar één Zwarte Piet. En Sinterklaas heeft natuurlijk een paar duizend Pieten die hem daarbij helpen. Want hij hoeft alleen goud te bedienen. Ja, klopt. Echt anders en echt leuk. O, schoute Zwarte Piet, wat is nou een bandiet? Krijg zo nou dat je spiet, door schoute Zwarte Piet. Nou wordt er zaterdag ook mogelijk gedemonstreerd tegen de klassieke Zwarte Piet. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, vind ik vreselijk. Wat je er ook van vindt, of je discriminatie vindt of niet, het is een kinderfeest. Of het nou om Sinterklaas gaat of Sint-Pieter. En daar moet je gewoon vanaf blijven. Kinderen zien die kleur nu helemaal niet. Dus je kan ook zeggen, ja, het maakt dan niks uit wat voor kleur Zwarte Piet heeft. Maar Zwarte Piet is gewoon zwart. Klaar. Grauw is in Sinterklaas sferen. Dat zie je bijvoorbeeld in de supermarkt, waar de pepernoten liggen, chocoladeletters en ook bij de slager. De etalage is versierd met foto's van Sinterklaas, met naast hem een Zwarte Piet. En ook bij de buren, bij een kledingzaak, hangt een foto van Zwarte Piet. De etalage is vrolijk versierd met pakjes en gitzwarte pietjes en uitbundige gouden sieraden. Op de Roetveegpiet hoef je in Grauw dus niet te rekenen. Met de dreiging van demonstraties wordt er een informatieavond gehouden in een plaatselijke herberg. Ja, een beetje onzin. Als je dat maar goed benadrukt, dan gaan de mensen er misschien over nadenken. En zolang je dat nooit verteld wordt, ik heb er nog nooit bij stilgestaan dat die connectie er zou zijn. Dus hoe meer je daarover praat, hoe dommer het is eigenlijk. Het is een kinderfeest en laat het ook zo mooi zo blijven. We hebben net al even kunnen horen, er is vanavond een bijeenkomst in Grauw met de bewoners. Vert Kroonen, wat gaat dat betekenen, die aangekondigde demonstraties? De mensen hier bepalen hoe iemand er natuurlijk uitziet. Niet mensen van buiten. Mensen van buiten mogen wel demonstreren en zeggen dat ze het anders willen. Maar niemand mag demonstreren op zodanig manier dat het hoofdevenement, het kinderfeest, verstoord wordt. En dat is in zo'n klein dorp heel moeilijk. Want ja, hoe ver moeten ze er vanaf? Zij willen op de eerste rij demonstreren. Maar ik zeg, ja, dat gaat niet lukken. Nou, daar zijn we morgen weer met ze over in gesprek. En dan hoop ik een plek gevonden te hebben die en het feest overeind laat. In de eerste plaats, in de tweede plaats, het demonstratierecht op een veilige manier ook mogelijk maakt. Burgemeester Vert Kroonen hoor u als laatste in de bijdrage van Matthijs Holtrop. Nog wat opvallende zaken nu uit de andere media. Ja, goed nieuws voor liefhebbers van deze Amerikaanse televisieserie. The Simpsons dus. Studio Fox heeft bekendgemaakt dat er twee nieuwe seizoenen komen van de populaire animatieserie. Dat schrijven Amerikaanse media. The Simpsons is de langslopende Amerikaanse televisieserie aller tijden. Er zijn inmiddels 660 afleveringen gemaakt over Homer, Marge, Bart, Lisa en Maggie Simpson. En daar komen dus er nog zeker een paar bij. De baas van Fox hoopt ook dat The Simpsons nog lang op de zender te zien blijft. Gucci dan. Dat gaat op Twitter diep door het stof na kritiek op een opmerkelijke trui die het Italiaanse modehuis heeft ontworpen. Die zou namelijk lijken op een racistische blackface-karikatuur. Het gaat om een zwarte wollen trui met een kol die tot halverwege het gezicht loopt en een opening heeft rondom de mond. En die mond heeft dan in de trui grote rode lippen. Volgens Gucci was het een eerbetoon aan de klassieke ski-bivakmutsen, maar dat zien veel mensen toch anders. En na een storm aan kritiek heeft het bedrijf nu dus besloten om de trui uit het assortiment te halen. Gucci zegt dat het ze spijt als ze mensen beledigd hebben en dat ze het incident als een leermoment zien. Een meisje van 15 uit Drenthe gaat morgen naar Zuid-Afrika om mee te doen aan het WK Sportvissen. En daarmee is ze de jongste deelnemer aan het WK. En ze legt bij RTV Drenthe uit waarom ze dat zo leuk vindt. Ik denk dat je de vis vangt, dat je een wedstrijd kan winnen. Gewoon alles eromheen. En veel meiden doen het niet. Zelf ben ik ook het jongste van de hele wereld die meedoet aan het WK van dames. Dus dat is wel bijzonder. Is dit een visspijbelaar dan morgen? Ja, misschien. Een mooi woord. Ze doet het in ieder geval mee met een team van 6 vrouwen. Over een tactiek heeft ze nog niet nagedacht. Het is volgens haar moeilijk in te schatten hoe het water in Zuid-Afrika is en wat voor vissen er zwemmen. En de Hoekse lijn dan, de metrolijn van Schiedam naar Hoek van Holland, is in de regio een waar hoofdpijndossier. Het had al 2 jaar geleden opgeleverd moeten zijn en onlangs werd duidelijk dat het opnieuw langer gaat duren. Reden voor zangeres Sandy Struis om er eens een liedje aan te wijden. En ze schreef een tekst op een bekende melodie. En dan ineens komt dat op en hoor ik een melodie. Ik dacht, ja, op de metro, zonder metro, het kost miljoenen zonder meer. Oh, die metro, en Sandy maakte daar ook nog een videoclip bij en die is al door duizenden mensen bekeken. En als de metro dan uiteindelijk toch gaat rijden, dan heeft ze ook al een vervolgliedje in haar hoofd. Daar gaat hij en zoveel snelheid heb je nooit gezien. Ja. En eerder maakte Sandy trouwens ook al een satirisch liedje over de Botlekbrug. Helene de Geest, waar staat er nog steeds stil? Nou, vooral in de oostelijke helft. En daar is het ook het slechtste weer, dus dat is ook wel logisch. Op de A325 van Nijmegen naar Arnhem bijvoorbeeld een hele lange file tussen Lent en Elde, 8 kilometer. En daar is de vertraging een half uur. Ze zijn daar aan het bergen na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Los Angeles, Californië, daar is het eigenlijk altijd wel goed weer. Deze groep komt daar vandaan, Fits and the Tantrums. En de Tantrums dus. En Breaking the Chains of Love, zo heet het nummer. 9:10. De kaders en bruggen in Amsterdam die zijn zo verwaarloosd dat de gemeente per direct noodmaatregelen moet nemen om de veiligheid te garanderen. Amsterdamse verkeerswethouder Sharon Dijksma die komt vandaag met een plan van aanpak voor deze situatie. Mevrouw Dijksma, goedemorgen. Goedemorgen. Is de situatie zo nijpend? Ja, helaas wel. We zien dat op een aantal kilometer kade de situatie echt heel ernstig is. En er zijn op verschillende plekken ook al noodmaatregelen genomen. We moeten denken aan het weghalen van parkeerplekken. Soms helaas ook moeten kappen van bomen. Of het echt plaatsen van een extra damwand. Maar die kaders dreigen in te storten of zo? Nou, sommige kaders dreigen te bezwijken als we niets doen. Omdat er jarenlang sprake is geweest van achterstallig onderhoud. En dat gaat op een gegeven moment zich natuurlijk een keer wreken. En dat moeten we wel oplossen. En bruggen, zei ik ook. Hè? Wat is daar mis mee? Nou, we hebben in Amsterdam heel veel bruggen. En een heleboel bruggen zijn ook al behoorlijk oud. Soms einde levensduur, meer dan 100 jaar. En die bruggen die krijgen te maken met een belasting van verkeer waar ze eigenlijk niet voor gebouwd zijn. En ook daar zien we dat bruggen achterstallig onderhoud vertonen, besturingsmechanismen niet meer op orde zijn en er zal dus moeten worden ingegrepen. En in een tempo wat veel hoger ligt dan we op dit moment gewend zijn. Maar betekent het dat bepaalde bruggen nu niet gebruikt kunnen worden door bijvoorbeeld vrachtwagens? Ja, dat klopt. En dat betekent het. En misschien ook wel op een aantal plekken voor bijvoorbeeld het openbaar vervoer, zoals tramverkeer, wat ook vrij zwaar is. En die aslastbelasting, zoals dat heet, dat kan die brug dan op zo'n moment niet meer aan. En uiteindelijk moet Amsterdam bereikbaar blijven, daar sta ik ook voor. Maar de veiligheid van onze burgers en bezoekers gaat natuurlijk wel voorop. Ja, want om hoeveel bruggen gaat het dan bijvoorbeeld? Nou, er zijn een aantal bruggen op dit moment waar we deze maatregelen hebben genomen. Maar we hebben in totaal maar liefst 1600 bruggen. Die zijn er gelukkig niet allemaal slecht aan toe. Maar wel een heel aantal. En dat betekent dat er hard gewerkt moet worden. En we moeten zich realiseren dat als je op vol tempo aan de slag zou gaan, we waarschijnlijk iets van 8 bruggen per jaar zouden kunnen aanpakken. En dan doen we het veel sneller dan we op dit moment gewend zijn. En ja, dat betekent nogal wat voor onze organisatie en ook voor de middelen die nodig zijn om dit allemaal te kunnen doen. Ja, want wat hangt er voor prijskaartje aan? Nou, dat wordt op dit moment berekend, maar dat gaat echt over veel geld. Dat zult u begrijpen. Alleen, het kan niet allemaal in één jaar worden uitgegeven. En dat is dan wel belangrijk. Dat we eigenlijk met een systeem aan de slag gaan, waarbij er gewoon voor decennia, dus u moet rekenen op minstens 20 jaar, en eigenlijk permanent, gewoon voortdurend middelen beschikbaar zijn om dat onderhoud ook echt aan te pakken. Waarbij we zowel het achterstallig onderhoud gaan oplossen, maar daarmee op een gegeven moment ook op een niveau komen waarbij we de stad zeg maar zo verzorgen als het echt bedoeld is. Dus dat gaat om twee zaken tegelijk. Namelijk voorkomen dat je verder achteruit glijdt en de achterstand die je hebt inhalen. Nou, u zei net, ja, dat prijskaartje, dat gaat dus echt om honderden miljoenen. U zei net van het komt gewoon omdat er, het is gewoon verwaarloosd. Hoe kan dat dan? Want dat wisten we natuurlijk al langer, dat die bruggen oud waren en die kaders. Ja, dat wisten we al lang. En we wisten ook wel dat er achterstallig onderhoud was. Maar de ernst van de situatie, die is denk ik door het onderzoek wat we hebben laten doen nu aan het licht gekomen. En ik moet toch vaststellen dat dit onderwerp onderhoud eigenlijk een van de onderwerpen is die niet heel erg sexy is. Dus op het moment dat er bijvoorbeeld moet worden bezuinigd of moet worden gekozen waar ga je je schaarse geld aan besteden, ja, dan wordt het toch heel vaak gekozen voor mooie nieuwe onderwerpen. Terwijl het bestaande dan toch verwaarloosd wordt. En daar is hier sprake van. Gaat nu wat aan gedaan worden. Dank voor de uitleg. Sharon Dijksma was dat, Amsterdamse verkeerswethouder. Vanuit het hele land zijn leerlingen onderweg naar het Malieveld in Den Haag. Daar wordt actie gevoerd tegen het klimaat door scholieren. Ook vanuit Nijmegen vertrekken ze. Verslaggever Roel Pauw was daar vanmorgen bij het vertrek. Is de bus er al? Nee, die bus is niet. De telefoonnummers van de buschauffeurs staan er ook al op. Oké, en dit zijn ook de reservelijsten, toch? Top. Ik ga heel even kijken of er nog protestborden staan. Welke school is dit ook weer? Het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Oké. En je bent nog even op zoek naar protestborden die hier zouden kunnen staan. Ja, we hebben er nog net iets meer dan we nu meegenomen hebben. Dus we moeten heel even kijken of ze hier misschien nog liggen. Oh, hier ligt nog wat. En wat nu? Naar de anderen? Ik ga naar de anderen en dan gaan we hier in de bus inladen. Ah, dan dit zijn de leerlingen mee naar voren. Ja, dit zijn alle leerlingen, alle 105 hoop ik. We gaan naar de bussen toe. Ja, bussen, dat is toch wel een dingetje. Ik zag dat het treinstation hier echt vlakbij is. Nog geen 100 meter lopen. Waarom gaan jullie met de trein? Nou, dat heeft meerdere redenen. Ten eerste de NS. De NS is namelijk verschrikkelijk duur om te reizen in de spits. We zouden €44 per leerling kwijt zijn. Ja, jammer dan. En zoveel hebben wij gewoonweg niet. We hebben een sponsorverzoek ingediend bij de NS. Dat is afgewezen. Daarnaast, we wilden graag... Jullie hebben ouders, toch? Ja, maar die ouders die zijn niet altijd achter de leerlingen. Wij moeten grotendeels de kaartjes zelf betalen. Dat is het hele idee van klimaatverandering bestrijden. Nou, dat gaat geld kosten. Dat snap ik. Maar daarom betaal ik ook €15 voor een kaartje. En daarnaast vind ik het heel belangrijk dat u erbij bedenkt dat die bus echt maar een druppel is. Het gaat heel erg om dat mensen nagedenken over wat ze doen. En die bus is voor mij een symbool. We gaan met twee bussen mensen laten zien dat we er zijn. En hoeveel die bus uitstoot, dat zal me. In dit geval. Maar het gaat mij erom dat we onze idealen kunnen laten zien. En dat we nu als groep gaan. Al die media was niet gekomen als wij niet met een bus gingen. Als jullie met de fietsen waren gegaan, dan waren we ook zeker gekomen. Ja, dat snap ik. Ja, ik wil toevoegen. Ja? Want ik heb daar onderzoek naar gedaan thuis. Ik heb dus berekend van hoeveel uitstoot dat zou zijn. Ja. De treinen van de NS, die rijden vanaf 2017, die rijden die op groen stroom. Dus dan ben je eigenlijk milieubewust, je stoot niks uit. Mm-hmm. Als we met hun bus gaan, dan stoten zij per kilometer per persoon 137 gram uitstoot per kilometer. Dus jij gaat niet mee ook? Ik ga niet mee. Ik vind dat ik thuis al zelf genoeg kan, idealen kan uiten om duidelijk te maken dat er iets moet veranderen.